benned van, annyi mindent megvehetsz, autót és egy szép lakást. Te igaz értéket szívedben keres, sose nézd a csillogást. Nem lehet boldogságot venni, a szegény néha gazdagabb. Amiről azt hitted, hogy szép lesz, csak egy múló pillanat. Nem lehet boldogságot venni, a szegény néha gazdagabb. Amiről azt hitted, hogy szép lesz, csak egy múló pillanat. A végtelen soha nem lehet tiéd, hiába is hajszolnád. Van mindened, de csak voltak álmaid, én már sosem várok rád. Nem lehet boldogságot venni, a szegény néha gazdagabb. Amiről azt hitted, hogy szép lesz, csak egy múló pillanat. Nem lehet boldogságot venni, a szegény néha gazdagabb. Amiről azt hitted, hogy szép.